بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. بسم الله. فقال عمر سيدكم عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو لوگ وہاں موجود تھے ان سب سے کہا، میں آپ سب کو اللہ تعالیٰ کا حوالہ دے کر کہتا ہوں جس کے حکم سے زمین و آسمان قائم ہیں، کیا آپ کو معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، لا نورت ما ترکنا صدقہ؟ مراد اس کی خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے لے رہے تھے، تو پوری جماعت نے کہا، جی ہم سب کو معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے. پھر ان دونوں سے کہا، آپ لوگوں کی بات معلوم ہے؟ ان دونوں نے کہا، جی ہمیں بھی بات معلوم، اللہ رسول نے یہ فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اب میں آپ لوگوں کو اس مسئلے کے بارے میں بتاتا ہوں، اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے نبی کو فے کے ساتھ خاص کیا تھا جو اور دوسروں کو نہیں دیا تھا، فرمایا تھا فے کا جمال ہوتا ہے، یہ سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائے گا، جہاں سمجھیں گے مناسب وہاں خرچ کریں گے. محتاجہ دونکم، آپ لوگوں سے سمیٹ کر کے رکھیں اللہ کے رسول، ایسا بھی نہیں کیا آپ نے جمع کر کے رکھ لیں اللہ کے رسول، ایسا کچھ نہیں کیا اللہ کے رسول نے. ولست اثر بها علیکم، اور ایسا نہیں ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ لوگوں پر اپنے آپ کو ترجیح دی ہو، خود لے لیا ہو آپ کو نہ دیا ہو، تو آپ لوگوں کو اپنے آپ کو ترجیح دی ایسا بھی نہیں ہوا، اور نہ ہی خود سمیٹ کر کے رکھ لیا آپ کو نہیں دیا، ایسا کچھ نہیں کیا اللہ کے رسول نے. قد آتاکم، آپ لوگوں کو بہت کچھ دیا اللہ کے رسول نے. وبثھا فیکم، اور خوب دیا آپ لوگوں کو. اب یہ جو مال اتنا صرف اللہ رسول کا بچا ہوا، صرف اتنا تھا جو فائدہ مال بچا ہوا، باقی سب اللہ علم نے کہ آپ کو زمین دی، فلاں جگہ زمین دی، فلاں جگہ زمین دی، ان کو دیا، ان کو دیا، اپنے قرابت داروں کو بھی دیا اللہ کے رسول نے. یہ جو زمین بچی ہوئی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں سے، اس مال میں سے پورے سال کا خرچہ اپنی ازواج مطہرات کے لیے نکال لیا کرتے تھے، اس کے بعد جو بچتا تھا، جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مال کا جو مصرف ہوتا ہے اس میں صرف کیا کرتے تھے، جو مصرف اللہ تعالیٰ کے مال کا ہوتا ہے وہاں سب خرچ کیا کرتے تھے. یہ سب بتانے کی بات کا کہ آپ سب کی بات معلوم ہے، تو ان دونوں سے بھی کہا آپ لوگوں کی بات معلوم، سب نے کہا کہ ہمیں بات معلوم ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز سے کیا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی کفالت کی. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد میرے ذمہ آیا، چنانچہ اپنی خلافت کے ابتدائی دو سال میں میں نے اپنے اس کو اپنی کفالت میں رکھا. وكلمتكما واحدة واحدة اس کے بعد تم دونوں میرے پاس آئے تھے. کن دونوں سے کہا؟ عباس اور علی رضی اللہ عنہما. تم دونوں میرے پاس آئے تھے. وکلمتکما واحدة اس وقت تم دونوں کی بات ایک تھی, تم دونوں متحد ہو کر کے آئے تھے. وامرکما تم دونوں کا مسئلہ بھی ایک ہی تھا, تم دونوں ہمارے پاس آئے تھے, اختلاف نہیں تھا. آج تو اختلاف لے کر کے آئے ہو, اس وقت اختلاف نہیں تھا, ایک ساتھ اور ایک آواز ہو کر کے تم دونوں آئے تھے. تم دونوں آئے تھے, یہ تو آئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی جو ان کی بیوی تھی اس کی میراث مانگنے آئے تھے کہ نصف ہمارا حصہ ہوتا لہذا ملنا چاہیے, اور آپ آئے تھے کہ ہمارے کون ہوتے تھے, کون ہوتے تھے ابن اللہ, لہذا کیا بنے یہ العم الشقیق, ام شقیق کا بھی حصہ ہوتا کہ نہیں ہوتا ہے, کیا بنے گا وہ اصل بنے گا. لہذا آپ آئے تھے, عباس یہ آئے تھے اپنا حصہ مانگنے کے لیے اصبا ہونے کی حیثیت سے, یہ آئے تھے اپنی بیوی کا حصہ مانگنے کے لیے ساتھ فرد ہونے کی حیثیت سے. پھر میرے سمجھ میں آیا کہ میں ان دونوں کے حوالے کر دیتا ہوں, ملکیت نہیں اس کی, ذمہ داری کفالت تولیت ان دونوں کے حوالے کر دیتا ہوں, لہذا میں نے تم دونوں کے حوالے کیا. اور اس بات پر اللہ تعالیٰ کا عہد و میثاق لیا تھا کہ جیسے اللہ کے رسول نے اس مال میں کیا تھا ویسے کریں گے, جیسے ابوبکر نے کیا تھا میں نے کیا تھا اسی طرح سے آپ لوگ کریں گے, اور آپ لوگوں نے عہد و میثاق لیا تھا, چنانچہ میں نے عہد لینے کے بعد آپ ان دونوں کے حوالے کر دیا تھا. جماعت سے کہا کہ آپ لوگ سب جانتے ہیں اسی شرط پر میں نے ان دونوں کے حوالے کیا تھا, لوگوں کا جی ہاں جانتے ہیں. اب اس طرح امت دیکھ کر اسلوب اور طریقہ کیا تھا, یوں ہی باتیں کرتے رہے آپ, تو وہ کہہ رہا ہے پھر اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں تو وہ برد کر رہے ہیں, تو سارا مطلب حل ہی نہیں ہوتا. عمر رضی اللہ ایک ایک بات کہیں اور ایک ایک بات کے سامنے کیا کروایا, اقرار کروایا, یہاں تک کہ کہیں کے خلاف کی گنجائش یوں چرا کیوں کچھ نہیں. اس کے اندر یہ طریقہ ہوتا کسی کو قائل کرنے کا کہ ایک بات یہاں تک بات آپ کی سمجھ میں آ گئی, نہیں سمجھ میں آ گئی اس کے بعد سمجھ میں آ گئی, اس کے بعد آگے دیکھیے, ایک ایک کر کے اس طرح سے عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ترتیب وار ان کو بات سمجھائی. اس کے بعد کہا کہ اب اس کے علاوہ کوئی اور فیصلہ چاہتے ہیں آپ؟ میں نے فیصلہ اس سے پہلے کر دیا تھا آپ دونوں کو, اب کوئی اور فیصلہ کروانے میرے پاس آئے ہیں؟ تو قسم کھا کر کہا کہ میں اس کے علاوہ کوئی اور فیصلہ نہیں کر سکتا, اگر آپ تولیت کر سکتے ہو کیجیے, نہیں کر سکتے میرے حوالے کر دیجیے, میں دیکھوں گا اس کو, نہیں کر سکتے تو واپس کر دیجیے آپ, میرے میں اس کی دیکھوں گا. فقلنا بأمر نأخذ منه وندعو إليه من وراءنا قال آمنكم بأربع فألحاكم على أطالب الإيمان بالله شهادة أن لا إله إلا الله وأخذ بيده وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وأن تؤدوا الخمس ما غنمتم وأنهاكم عن الكفاء والنقيب والحنتم والمغفر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد آپ کے ازواج مطہرات کے اخراجات کہاں سے آیا کرتے تھے؟ عاملی فرمائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لا یقتسم ورثتی دینارا, میرے ورثہ میرے ترکہ میں سے ایک دینار کے بھی وارث نہیں ہوں گے. فرمایا ما ترک تو جو کچھ میں چھوڑ کے جا رہا ہوں فہوا صدقہ تن تو وہ صدقہ ہے. دیکھ رہے کہاں سے نظر رکھتا ہے, جو میں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں وہ صدقہ ہے. لیکن کتنا چھوڑنے کے بعد, بعد نفقت نسائی میری عورتوں کے اخراجات نکالنے کے بعد جو میں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں اس میں سے ہر سال میری عورتوں کے بیویوں کے اخراجات نکالے جائیں گے, ان کے حوالے کر دیے جائیں گے. اس طرح وہ معونت عاملی اور جو عامل ہوگا, یہ جو جائیداد ہے اس کا جو عامل ہوگا نگراں معابد ہوگا اس کی جو اخراجات آتے ہیں, یہ دو چیزیں نکالنے کے بعد جو میں چھوڑ کے جا رہا ہوں سارا کیا ہوگا, سب صدقہ ہوگا. یعنی کہ ماں ترک تو بعد نفقت نسائی, اپنی عورتوں کے نفقے کے بعد جو میں نے چھوڑا ہے, ماں ترک تو صدقہ جو میں چھوڑ کے جا رہا ہوں سارا صدقہ ہوگا. لیکن کتنا الگ کرنے کے بعد, اتنا بعد نفقت نسائی و مونت عاملی. شہادت صاحب ہیں جی, ہر سال جو پیداوار ہوتی تھی جو اس میں کھجور پیدا ہوتا ہے, جو پیداوار ہوتی تھی اس میں سے سال بھر کا خرچہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکال کر کے دے دیا کرتے تھے, آپ کے بعد بھی اس میں سے پورے سال کا خرچہ نکال کر کے ان کو دے دیا جاتا تھا. کیا جی؟ نہیں نہیں صدقہ میں سے نہیں. فرماتی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اور میرے گھر میں وفات رسول کے وقت کوئی ایسی چیز نہیں تھی جو کوئی جاندار کھا سکے. دو کبھی دن جس میں بھی قبیل ہوتا ہے کرے جی, کوئی جاندار کھا سکے الا شطر شعیر, تھوڑا سا جو تھا بس, شطر شعیر قلیل من شعیر, تھوڑا سا جو تھا پیرف پنلی, ایک تاپ میں, ایک تاپ میں تھوڑا سا جو رکھا ہوا تھا. تو کہہ رہی آگے فاقل تمن ہو, میں اسے نکال نکال کے کھاتی رہی کھاتی رہی, حتیٰ تعالیٰ بہت دنوں کا ختم ہی نہیں ہو رہا تھا. تاپ میں تھوڑا سا جو رکھا ہوا تھا روز نکال کے اس میں سے کھا رہے ہیں لیکن وہ ختم نہیں ہو رہا. پکیل تو میں نے ایک بار اس کو ناپا تھا کہ ہے کتنا ہی, ایک مدھے دو مدھے تین مدھے, کتنا ناپ لیا اس کا ختم ہو گیا. اگر ایک دن میں ایک مدھ لگتا تھا تین مدھ سب کے دن میں ختم ہو گیا, تین دن میں ختم. جب تک ویسے چل رہا تھا تب تک چل رہا تھا, ختم نہیں ہو رہا, برکت ہو رہی اس کے اندر, جب ناپ لیا ہم نے تو ختم ہو گیا. یاد رکھیں گے حدیث میں ان شاء اللہ کتاب البیوع میں آئے گی اس طرح سے برکت کیا ہوتی ہے تاب ناپ تول کی, وہاں اس حدیث میں جو تضاد و تعارض سے پیدا ہوتا ہے دیکھیں گے انشاءاللہ وہاں پر. اس حدیث سے کیا معلوم ہوا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں یہ چھوڑ کر کے گئے تھے کھانے پینے کی چیزیں, سب صدقات ہی ہیں, کھائیں گے گھر والے آپ کے صدقات ہی کھائیں گے, یہ سب نکال کے باہر, سب صدقہ نکال کے باہر کرو سارے. تو یہ چیزیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سال بھر کے اخراجات کے لیے دیا کرتے تھے, ایسے نہیں کہ آپ کے وفات کے بعد سارا نکالو گھر سے, سب فرمایا آپ نے ماتر نہ ختم سب کیا ہے صدقہ ہے. تو وہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو استعمال کیا اور کافی دنوں تک وہ استعمال میں جو رہا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے گھروں کا بیان, کیا یہ گھر ان کی ملکیت تھے یا ان کی ملکیت نہیں تھے. وما نصب من البیوت الیہن, اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھروں کی نسبت جو ان عورتوں کی طرف کی گئی ہے, بہت سارے گھر کہتے ہیں فی بیت عائشہ, فی بیت حفصہ, فی بیت علی باب ام سلمہ, تو بہت سارے حدیثوں کے اندر جو ان گھروں کی نسبت ان کی طرف کی گئی ہے تو کس اعتبار سے, تو کیا یہ گھر ان کی ملکیت یا نہیں ملکیت تھے. اگر یہ گھر ازواج مطہرات کی اپنی ملکیت ہوتے تو ازواج مطہرات کی وفات کے بعد کہاں جاتے گھر, یہ کہاں جاتے, ان کے ورثہ میں جاتے. حالانکہ کسی کا بھی گھر ازواج مطہرات کے ورثہ کے بعد نہیں گیا, کسی کا گیا, جب تک ازواج مطہرات زندہ رہیں تب تک اس گھر میں رہیں وہ ان کی وفات کے بعد ایسا نہیں ہوا کہ وہ گھر ان کے جو اقربا تھے قرابت دار لوگ تھے بطور میراث ان میں چلا جائے تو ایسا نہیں ہوا یہ گھر گویا کہ ان کی اپنی ملکیت نہیں تھے جب تک وہ ہیں بہایا تب تک اس میں رہیں گی ان کی وفات کے بعد وہ ان کی ملکیت ان کے ورثہ میں تقسیم نہیں کیا گیا فرمایا وقرنا فی بیوتکن یہاں پر بیوت کی نسبت کس کی طرف کی گئی ہے ازواج مطہرات کی طرف اب کون سی نسبت ہے مل کی ہے یا کون سی ہے یا نسبت یہ کہ اس میں وہ رہتی ہیں لہٰذا نسبت کی گئی اضافت کی گئی ہے کہا لا تدخلوا بیوت النبی یہاں کی نسبت کی طرف کی گئی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی گئی نہیں کر رہا ہوں کی نسبت یہاں سے لالت بھی بیٹھی سے توفیہ فی بیتی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے اپنا گھر قرار دیا ہے پڑھ چکے ہیں دیجیے کہاں پڑھ چکے ہیں کتاب الجمعہ میں پڑھ چکے ہیں کتاب الجمعہ میں حدیث آ چکی ہے عند باب ام سلمہ کس کا دروازہ کہا گیا ہے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دروازہ کہا گیا اس کو ارتقيت فوق بيت حفصة یہ ہے محل استدلال بيت حفصة لم تخرج من حجرتها حجرت عائشہ اضافت کی گئی ہے حجرہ کی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہونا ہے ہاں ہونا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار تقریر فرمائی اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مسکن تھا ادھر آیا کرتے ہوئے فرمایا آپ نے ہاؤن الفتنہ فتنہ ادھر سے آئے گا اور من حیث لو قرن شیطان جہاں کی قرن شیطان کا ظہور ہوگا یا ظہور ہوتا ہے تو اب کوئی آدمی ہوگا غلط فکر کا تو کیا کہے گا کیا کہتا اللہ رسول نے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی طرف جا کر فرماتی یہاں سے جو ہے اللہ رسول کو سب کچھ معلوم تھا اور بتا کہ ہماری بیوی ایسی ہے ویسی پھر بھی کیا بنی ہوئی تھی ان کی بیوی بنی ہوئی تھی تو غلط فکر مراد کیا تھا رسول کی مشرق کی طرف جا رہا تھا سارے زوج مطہرات کے مکانات کدھر تھے سب قسم مشرق میں جا تھا آپ نے مشرق رک کر کے فرمایا تھا لہٰذا اس کو چاہے مسکن عائشہ کا ہو چاہے اس کو نجد کی طرف کا ہو چاہے مشرق کی طرف کہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادھر اشارہ کر کے فرمایا تھا تو ساری روایتیں آپ کے سامنے جب ہوں گی تو اس طرح کی بات آپ نہیں کہیں گے کوئی نہیں کہے گا اس طرح کی بات کیا جی جی کون سا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی نہیں نہیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ اس طرح غائب سے ہو جاتا بیان بیان کرنے میں غائب سے بھی تعبیر ہو جاتا ہے. یا تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس موجود تھے اور انہوں نے سنا کہ کوئی آدمی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں اندر آنے کی اجازت چاہ رہا ہے. استدلال ہو گیا بیٹے حفصہ اجازت چاہ رہا ہے, تو میں نے کہا اللہ کے رسول دیکھیے کوئی آدمی آپ کے گھر میں اجازت چاہ رہا ہو, آپ گھر میں کیسے پتا نہیں آ رہا ہے ایک آدمی. تو اللہ رسول نے فرمایا کہ میرا خیال وہ حفصہ کے کون ہوں گے, رضائی چچا ہوں گے, وہ ان کے والد صاحب کے رضائی بھائی, ان کے کون رضائی چچا وہ ہوں گے. اور فرمایا آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ رضاعت یہ اس چیز کو حرام کر دیتی ہے جسے ولادت حرام کر دیتی ہے. تو اس سے استدلال بس یہاں پر اتنا ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ بیت کا کہا یہ جتنے سے بیت ہو حفصہ کہا گیا ہے. ابھی جو آپ نے پڑھی حدیث, یہ حدیث امام بخاری رحمہ اللہ نے آگے بھی ذکر کی ہے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہی کی حدیث سے, اس میں جو لفظ آتا ہے کہ عن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یشیر الی المشرق فقال, وہاں صحیح لفظ کون سا ہے, رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یشیر الی المشرق فقال ہا ان الفتنۃ ہا ہنا. آگے حدیث بیان فرمائے صلی اللہ علیہ وسلم, وہاں مسکن عائشہ کا تذکرہ نہیں موجود ہے. تو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو ایک حدیث بیان کرتے تھے, کبھی کہتے تھے مشرق کی طرف سے ہی کہا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی سمت میں اشارہ کر کے اس طرح سے فرمایا کرتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زرہ کا تذکرہ, آپ کی لاٹھی کا تذکرہ, آپ کی تلوار پیالے اور انگوٹھی کا تذکرہ, اور ان چیزوں کا جن کا استعمال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفائے راشدین کیا کرتے تھے, دیگر خلفاء کیا کرتے تھے جس کی تقسیم نہیں ہوئی تھی, خلفاء کے بعد موجود تھا. اور اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال, نالین آپ کے برتن جس میں کہ تمام صحابہ کرام شریک تھے, کچھ کسی کے پاس موجود تھا, کوئی کسی کے پاس سامان موجود تھا, تو ان سب کا تذکرہ اس باب کے اندر کیا گیا ہے. بعده الى اليمن وكتب له هذا الكتاب وختمه بخاتم النبي صلى الله عليه وسلم وكان نفس الخاتم وختمه بخاتم النبي. اور جب انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھ کر کے دیا اسے تو اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مہر تھی وہ مہر بھی لگائی اس کے اوپر. معلوم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خاتم تھی مہر انگوٹھی وہ کس کے پاس بعد مل گئی, ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس. جو نفس اس کے اندر تھا نیچے کیا لکھا تھا محمد, اس پر کیا لکھا تھا رسول, اس پر کیا لکھا تھا اللہ, محمد رسول اللہ کا اندازہ اس کے اندر. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر سے دو چپلیں نکال کر کے لائے جس میں بال نہیں تھے, چمڑے کی چپل تھی بال اس کے اندر نہیں تھے, نکال کر کے لائے. لغما کے بالا اس میں دو تسمے لگے ہوئے تھے. اس وقت تو کچھ نہیں بتایا انہوں نے, بعد میں ثابت نے مجھے بتایا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے سے کہ وہ دو چپلیں دکھائی تھی, انہوں نے کس کی چپل تھی, وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نالین مبارکین تھے, تو استعمال ہوا چپلیں کس کے پاس موجود تھی خادم رسول انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس موجود تھی. عن جبير بن هلال عن ابي هريره رضي الله عنه قال کسان مرقعن پیمن لگی ہوئی چادر، اس طرح کسان ملبدن کے معنی ہوتا ہے کہ وہ چادر جس میں بیچ والا حصہ موٹا ہوتا ہے، بیچ والا حصہ موٹا ہوتا ہے جسے ملبد بھی کہا. جی چلیں، اور کہا اسی کپڑے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح قبض ہوئی تھی، جب آپ کی جان نکلی تھی اس وقت یہی کپڑا آپ کے بدن پر تھا. وہ چادر جسے آپ ملبدہ کا نام دیتے ہیں، یہ چادر تو ہو گیا کہ آپ کی چادر کسی پاس موجود تھی، تو کوئی سامان تھا خلفائے راشدین کے پاس، کوئی سامان تھا کس کے پاس، انس رضی اللہ تعالیٰ پاس، کوئی سامان تھا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیالہ تھا اس میں کچھ کہیں سے ٹوٹ گیا تھا، تو جہاں پر اس میں شگاف ہوا تھا وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاندی بھروا دی. عاصم کہتے ہیں کہ میں نے اپنی نگاہوں سے پیالہ دیکھا، پانی پینے کا شرف مجھے حاصل ہے، اس پیالے میں نے پانی بھی پیا ہے. یہاں دیکھیں علی بن حسین بن علی، کیا کہتے ہیں ان کو، زین العابدین. یہ جب لوگ یزید بن معاویہ کے پاس سے واپس آئے، ظاہر ہے جب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل ہوا تھا، ان کے قتل کے بعد انہیں کہاں لے جایا گیا تھا، دارالخلافہ میں لے جایا گیا تھا یزید بن معاویہ رحمہ اللہ کے پاس. وہاں سے جب لوگ یہ سب واپس آئے تو کہہ رہے میری ملاقات صحابی رسول مسور ابن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی. تو انہوں نے کہا مجھ سے مسور مخرمہ نے، اگر کوئی ضرورت ہو تو بتائیے گا، اگر ہماری کوئی ضرورت پڑے تو آپ بتائیے گا، ہم آپ کی خدمت کے لیے تیار ہیں. کہا نہیں جزاک اللہ خیر، کوئی اس طرح کی ضرورت نہیں ہے. کہا کیا آپ مجھے جو آپ کے پاس سیف رسول ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلوار، وہ مجھے دے سکتے ہیں؟ آپ چاہیں تو میرے پاس رکھ دیجیے اسے، مجھے خطرہ لگ رہا ہے کہ ایسا نہ ہو یہ جو لوگ ہیں کہیں اس پر غالب آنا چھین لے آپ سے، چھیننا ہوتا تو وہیں چھین لیتے ہو نا سر، چھیننا ہوتا تو وہیں چھین لیا ہوتا. تو کہا مجھے خطرہ لگ رہا ہے کہیں یہ لوگ اس تلوار پر غالب نہ آ جائے اور آپ لوگوں سے لے لیں، لہٰذا تلوار مجھے دی، میرے پاس آ گئی پھر کسی کی مجال نہیں کہ مجھ سے چھین لے، یہاں تک کہ میں ہی نہ رہوں دنیا میں تو الگ بات ہے، لیکن اگر مجھے آپ دے دیں گے تو میں اس کی بات کروں گا، اور مجال نہیں کہ میرے پاس چھن جائے. معلوم ہوا کہ یہ سیف رسول کس کے بعد موجود تھی، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھی، اس کے بعد ان کے خاندان میں منتقل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار ہی. ہاں اس تلوار تک کوئی پہنچ نہیں سکتا ہے، حتیٰ تبلغ نفس، یہاں تک کہ ہماری جان چلی جائے. اس کے بعد انہوں نے بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی محبت تھی اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ان کی اولاد سے، اس کی وجہ سے بھی خاص طور سے آپ لوگوں سے مجھے لگاؤ ہے. کہا کہ ایک بار علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو جہل کی بیٹی کو شادی کا پیغام دیا، کہہ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خبر ہوئی کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو جہل کی بیٹی کو شادی کا پیغام دیا ہے، ممبر پر تشریف لے گیا، تقریر کی، اس وقت میں بلوغت کی عمر کو پہنچ چکا تھا. مصر مکرمہ کہتے ہیں اس وقت میں محترم تھا، عمر بلوغت کو پہنچ چکا تھا. کیا تقریر کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کہا فاطمہ یہ مجھ سے ہیں، میرا حصہ ہیں، اور مجھے خطرہ ہے کہیں اپنے دین کے سلسلے میں وہ فتنے میں مبتلا نہ ہو جائیں. اگر اس طرح سے لا کر کے آپ شادی کر لیں تو کہیں دین کے سلسلے میں فتنے میں مبتلا نہ ہو جائے, مجھے اس بات کا خطرہ لگ رہا ہے. اس کے بعد تذکرہ کہ آپ نے میرے اقدامات بنو عبد شمس میں سے بھی تھے. کون تھے وہ؟ ابو العاص ابن ربیع کا میرے اقدامات بنو عبد شمس میں سے بھی تھے. ان کی تعریف کی آپ نے. یا جو بات انہوں نے کہی تو سچ مجھ سے کہی, جو مجھ سے باتیں کی وہ سارے باتیں انہوں نے پورے کیے مجھ سے. فرمایا کہا تھا اللہ رسول نے کہ میری بیٹی کو بھیج دینا مدینہ. کیا کیا انہوں نے؟ زین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ بھیجوا دیا انہوں نے. بعد میں اسلام لائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ ان کے حوالے کر دی بیٹی. جی نہایت اہم جملہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, انی لست احرم حلالا, کسی حلال کو میں حرام نہیں کرتا. دنیا میں کسی بھی عورت سے شادی کرنا چاہتا ہے تو مسلمان خاتون سے کر سکتا ہے. میں کسی حلال کو حرام نہیں کرتا, وہ حلال حل حرام, اور نہ کسی حرام کو میں حلال قرار دیتا ہوں. صاحب بات یہ ہے, میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ حرام ہے اس کی فلاں کی بیٹی شادی کرنا, ایسا کچھ نہیں ہے. لا تجتمع, یہ ایک گھر میں بنت رسول اللہ اور بنت عدو اللہ دونوں اکٹھا نہیں ہو سکتی. ایک گھر کے اندر بنت رسول اللہ اور بنت عدو اللہ دونوں جمع نہیں ہو سکتی ہیں. اسی گھر میں جب فاطمہ رہیں گی اور اسی گھر میں اسی ابو جہل کی بیٹی رہے گی جس ابو جہل کے بارے میں دنیا جانتی ہے, وہی ابو جہل جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پشت پر اوج لا کے ڈلوائی تھی. بات صفائی کس نے بعد میں جا کر کی تھی؟ انہیں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. اور نہ جانے کیا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تکلیفیں دی تھی جب اس شخص کی بیٹی گھر میں رہے گی, بتائیے رہ پائیں گی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ جس گھر میں اس شخص کی بیٹی کہاں سے رہ پائیں گی؟ نبی فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, میں کسی حلال کو حرام نہیں کرتا, میں جو چیز جائز ہے وہ جائز ہے, نہ کسی حرام کو میں حلال قرار دیتا ہوں. تو ایسا نہیں ہے کہ جو چیز حلال ہے تو آپ کہیں تو حلال بالکل, اس میں کیا مضائقہ ہے؟ بہت سارے دیگر بھی امور ہوتے ہیں, کچھ نفسیاتی مسائل ہوتے ہیں, ان کی رعایت بھی کی جاتی ہے. انہوں نے کچھ مثال کیسے ہوتے ہیں, نفسیاتی مسائل ہوتے ہیں, ان کی بھی رعایت انسان کرنا پڑتی ہے. جب وحشی نے اسلام قبول کیا تھا کیا فرماتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کیا فرمایا علیہ وسلم نے؟ کہ آپ جو ہے ہو سکے تو میرے سامنے نہ آیا کریں. مسلمان ہو گئے تھے مولانا صاحب, کس کیا وجہ تھی کہ سامنے آئیں گے تو کس کا پھر کس کا خیال آئے گا؟ حمزہ رضی اللہ کا نا خیال آئے گا. صرف کوئی چیزیں ہوتی ہیں ان مسئلہ حلال و حرام کا نہیں ہوتا ہے. مسائل کون سے ہوتے ہیں؟ نفسیاتی مسائل ہوتے ہیں. شریعت نے اس طرح کے جو نفسیاتی مسائل ہیں, سائیکولوجیکل مسائل ہیں, باقاعدہ شریعت نے ان کا اعتبار کیا ہونا چاہیے, ان کا اعتبار کیا جاتا ہے. لہذا اگر کوئی اپنے خاندان کو چھوڑ کر کے کسی اور خاندان میں شادی نہیں کرنا چاہتا ہے تو مجبور نہ کیجیے آپ. اس شریعت نے ایسا کچھ نہیں کہا خاندان میں شادی ہونی چاہیے, ایسا کچھ نہیں کہا دوسرے خاندان میں ہونی چاہیے. تو بہت سارے ایسے مسائل ہوتے ہیں بعد میں جا کر کے مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں بعد میں. لہذا اگر کوئی اس طرح کی چیزوں کی وجہ سے, وہ نہیں کہتا کہ فلاں والے کمتر ہیں فلاں والے ایسے کچھ, ایسا کچھ بھی نہیں ہے, لیکن بعد میں مشکلات و مسائل پیدا ہو سکتے ہیں. فلاں علاقے کا فلاں علاقے والے شادی کر لے گا تو زبان کے مسائل اور جانے کیا کہ مسائل, وہاں کے رسم و رواج کے مسائل, دقتیں ہو سکتی ہیں. تو اس طرح کے نفسیاتی مسائل بھی ہوتے ہیں بہت ساری چیزوں کے اندر, کہ میں نے ویسے چند مثال دے دی جن کی رعایت بھی اسلام نے رکھی ہے. یہ تو آپ مثالیں آپ سامنے موجود ہیں جس میں علت و حرمت کا مسئلہ نہیں ہے, اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی رعایت فرمائی تھی. محمد ابن الحنفیہ کہتے ہیں, اگر زندگی میں کبھی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غلط الفاظ سے یاد کیا ہوتا تو فلاں دن یاد کرتے. اس دن بھی انہوں نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کوئی غلط لفظ نہیں استعمال کیا, تو پھر اور کب استعمال کرتے؟ کبھی استعمال نہیں کیا. اگر استعمال کر سکتے تھے تو فلاں دن کرتے, جس وقت کی کچھ لوگوں نے آ کر کے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو سعات تھے, اصول کرنے والے تھے زکات وغیرہ کے اموال, ان کی آگر کی شکایت کے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اس طرح سے بہت عنوان یہاں لوگ کرتے ہیں, اس طرح کی مشکلات پیدا کرتے ہیں لوگ. ادھر تو کہا مجھ سے, کون کہہ رہے کہا مجھ سے, کون کرے کہا مجھ سے, محمد ابن حنبیہ کر مجھ سے انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ نے یہ جو ورقہ ہے کاغذ یہ ہے, اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقات لکھے ہوئے ہیں, کس چیز میں سے کتنا لینا ہے جا کر کے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے آؤ تم, تاکہ اپنے جو ان کے عاملین ہیں ان کو حکم دے دیں کہ اس سے زیادہ وصول نہ کیا کریں, تاکہ جو سب بدعنوانی چل رہی ہے وہ ساری ختم ہو جائے. چنان سے لے کر کے گئی ہے کمر سو آ سکا یا ملو بھیا آپ نہیں انا کہا ادھر لے جاؤ, کیا کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے لے جائے ضرورت نہیں مجھ کو. تو فاتح ہی تو دوبارہ لے کر کے میں آیا والد صاحب کے پاس, کہا انہوں نے کہا اگنی ہاں نہ لے جائے ضرورت نہیں مجھ کو ہے, کیا کہا انہوں نے وہاں حیث و اخذ کا جہاں سے لے گئے تھے بیٹے جا اٹھا کر کے وہیں رکھ دو, کچھ اور کہا کیسے ہیں ویسے ہیں اور یہ اور کچھ کہا انہوں نے, کچھ نہیں کہا, اگر کسی دن انہوں نے کچھ کہا ہوتا فلاں دن کہا ہوتا. معلوم ہوا کبھی علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے غلط الفاظ سے یاد کیا عثمان رضی اللہ تعالیٰ, کبھی ایسا نہیں ہوا. یہ ان کے بیٹے کی شہادت ہے, خود محمد حنفیہ رحمہ اللہ کی یہ شہادت ہے. خیر باقی مسئلہ آ گیا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیوں قبول نہیں کیا, خود ان کے پاس موجود رہا ہوگا. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ان کو معلوم نہیں تھا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, معلوم تھی چیزیں کہ اس کے علاوہ کچھ تو ہوتا ہے کہ معلوم ہونے کے بعد بھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کچھ بدعنوانی کرتے ہیں جن کی گرفت کی جاتی ہے. مسئلہ اصل یہ نہیں تھا کہ ان کو معلوم نہیں تھا یا لوگ اس بات فہم نہیں تھا, لہذا ان کے پاس موجود تھی چیز پہلے کہا لے جائیے, ایسا کچھ ہمارے پاس نہیں موجود ہے. اور دوسرے یہ کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اعتراضات لوگوں نے حد سے زیادہ خام مخواہ کے اٹھائے ہیں, جو مشکلات مسائل پیدا کیے لوگوں نے جانے کیا کیا, تو ان کے خلاف باقاعدہ لوگوں نے ہوا بنائی اس طرح کی, لہذا کتنی زیادہ تکلیف رہی ہوگی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. اب اس میں آ کر کے اس طرح کی بات کہے تو آدمی کے اندر سلسلہ پن پیدا ہو جاتا ہے کہ کسی کے بارے میں غلط باتیں پھیلائی جائیں, خواہ مخواہ کے اعتراضات کیے جائیں, اس میں لا کر کے کوئی اس طرح کی داخل کرتے, معلوم ہوا کہ اس کا مطلب ہم لوگوں کو صحیح بات بتاتے ہی نہیں, لا کر کے دکھانے آئے کہ یہ دیکھیے ہم کو لگتا ہے معلوم ہی نہیں اس طرح کی چیزیں ہیں. تو چلیے اس طرح اس سے پہلے بھی سنا آپ نے کہ جب انہوں نے مسجد نبی کی تعمیر کی تب لوگوں نے سارے اعتراضات کیے, یہ کیا کر رہے ہیں اور ایسے کر رہے ہیں اس میں اور نقش و نگار بنا رہے فلاں فلاں, اس کے بعد انہوں نے ایک سا جواب دیا, کون سا جواب دیا انہوں نے, اللہ رسول کی ایک حدیث انہوں نے سنا دی اس موقع سے. تو ان کے بعد اس طرح بہت زیادہ لوگوں نے پروپیگنڈا کر رکھا تھا, لہٰذا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس سلسلے میں کافی تکلیف تھی. اور اس کے علاوہ اور بھی واقعہ اس طرح کا آپ کے سامنے آئے گا, جلدی آئے گا, پڑھیں گے آپ کے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی طرح کوئی اور مسئلہ تھا پھر کیا جواب دیا انہوں نے, اس سے اندازہ کریں گے آپ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر سے کتنے کرب اور کتنے پریشانی میں تھے. معلوم ہوا کہ وہ کتابچہ یا وہ ورقہ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم صدقات لکھے ہوئے تھے, کس کے پاس محفوظ تھے, کس کے پاس محفوظ تھے, علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس محفوظ تھے. میں تو کہہ رہا نہیں نہیں معلقات تو نہیں ہے, تو معلقات کہتے ہیں کہ فلاں نے کہا فلاں طرح کہا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو معلقات نہیں, بس باب قائم کیا تھا ترجمۃ الباب کی تجویز تذکرہ اس سلسلے میں کیا کیا تذکرہ آتا ہے ان سب کا بیان کیا ہے معلقات میں سے نہیں. اس بات کی دلیل کہ یہ جو خمس آتا تھا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ضروریات کے لیے ہوتا تھا, مساکین کے لیے بھی ہوتا تھا, تنہا آپ کے لیے ایسا نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہل صفا کو اسی طرح سے مدینے کی جو بیوائیں ہوتی تھیں ان کو ترجیح دیا کرتے تھے، اور سب نے قرابت دار کو نہ دے اور ان کو دیا کرتے تھے. اس وقت جبکہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے جا کر کے آپ سے خادم مانگا تھا اور شکوہ کیا تھا کہ یہ ہاتھ چکی پیستے پیستے ہاتھ میں سب نشانات پڑ گئے ہیں، تو مطالبہ کیا تھا کہ ایک خدمت کے لیے کوئی بات ہمیں بھی دے دیں، تو اللہ رسول نے ان کو دیا تھا نہیں دیا تھا. دیکھا کہ اہل صفہ جو ہیں وہ زیادہ اس کے ضرورت مند ہیں، لہٰذا اہل صفہ کو دے دیا آپ نے، اپنے خاندان والوں کو، اپنی بیٹی کو نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خمس آتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ضروریات، اس کے علاوہ جو عام مسلمان فقراء مساکین ہیں ان کی ضروریات کے لیے بھی ہوا کرتا تھا. اگر صرف آپ کے لیے، آپ کے آل کے لیے ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اس میں مقدم کرتے دیگر لوگوں کے مقابلے. تو یہ ان سارے مصارف کے لیے ہوا کرتا تھا. ما تلقى من الراحة ما تبقى منه فبلغها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتي بسبح. تو فاطمہ رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ رسول سے کہ کیا کہ مجھے پریشانی اس طرح کی ہو رہی ہے. ان کو معلوم ہوا ایک بار کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ قیدی آئے ہوئے ہیں، اس طرح کے کچھ غلام آئے ہوئے ہیں، بادی آئی ہوئی ہیں. آئی والد صاحب کے پاس شاید کوئی مل جائے اس میں سے ہمیں بھی. اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر پہ موجود نہیں تھے، چلی گئی واپس. گھر میں جو ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بتا دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو بتا دینا کہ آپ کی بیٹی آئی تھی اس مقصد سے. جب آپ کو خبر ہوئی کہ بیٹی میری آئی تھی تو واپس آنے کے بعد آپ اپنی بیٹی کے یہاں گئے. اس وقت ہم لوگ بس سونے کی تیاری میں تھے لوگ، اور خوابگاہ جو ہماری تھی اس میں چلے گئے تھے ہم لوگ. دیکھا اللہ رسول آگے جلدی سے ہم لوگ جا کے کھڑے ہو جائیں، ہم لوگ معذم نہیں، ہم لوگ ضرور نہیں کھڑے ہونے. بردا آ کر کے آپ دونوں کے درمیان میں بیٹھ گئے. کہہ رہے ہیں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کی ٹھنڈک مجھے محسوس ہے، سردی کا وقت تھا کافی. فرمایا آپ نے کہ جو آپ لونے کا مطالبہ تھا وادی کا، اگر میں اس سے بہتر چیز دے دوں تو وادی نہ دوں، اس سے بہتر چیز دوں تو کیسا رہے گا؟ تو کون کہتا اس سے بہتر نہیں چاہیے؟ ٹھیک ہے، لفظ اس سے بہتر بتا دیجیے. تم دونوں جو مطالبہ کیا اس سے بہتر ہے خادم سے. اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے یہ تسبیحات پڑھ لیا کر رات میں سوتے وقت جب بستر پر جائیں تو یہ بادی غلام ان سب سے یہ بہتر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب صفہ کو دیا لیکن خود اپنی بیٹی کو نہیں دیا خمس میں سے. تو اللہ کے لیے رسول کے لیے ہونے کا مطلب سارا رسول لے لیں اپنے گھر میں رکھ لیں؟ نہیں، اس کو تقسیم کرنا کس کو دیں کس کو نہ دیں یہ رسول کی ذمہ داری. اللہ میرا کام تو خالی بس تقسیم کرنا ہے، باقی کس کو دینا کس کو نہیں دینا وہ اللہ تعالیٰ فیصلہ کرتا ہے. ان کو دو ان کو دو، جہاں کہتا ہے میں دے دیتا ہوں وہاں پر، باقی میرا کام خالی تقسیم ہے، بس دینے والا نہیں ہوں میں. ایک انصاری صاحب کے یہاں غلام پیدا ہوا تو انہوں نے اس کا نام محمد رکھنا چاہا. اب آپ کیا ہو جائیں گے؟ ابو محمد ہو گئے. بیٹے کا نام رکھیں گے محمد تو خود کیا ہو جائیں گے؟ ابو محمد ہو گئے خود. میں نے اپنے بچے کو کندھے پر بٹھایا لے گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. فرمایا نے میرا نام تو رکھے لیکن میری کنیت نہ رکھے. کتاب العلم میں بھی یہ حدیث آئی تھی لیکن میں نے کہا تھا اس کا مہر ان شاء اللہ بیان کیا تھا میں نے اس کے اس میں راجے کیا ہے یا آئندہ کے لیے کر دیا تھا میں نے. چلیے موقع تو انشاءاللہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت کا تذکرہ آئے گا آگے وہاں پر چلیے بحث ہوگی. یہ ہے استدلال یہاں پر پینی جو ہے تو قاسم اقسم بینکم, اللہ تعالیٰ مجھے قاسم بنایا ہے اور میں آپ لوگوں کے درمیان تقسیم کرتا ہوں. ان کی روایت میں ہے محمد ہی نام رکھنا چاہا تھا, قاسم نام رکھنا چاہا تھا, اب خود کیا ہو گئے ابو القاسم ہو گئے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت بھی کیا تھی ابو القاسم, اور یہ باپ کا نام بیٹے کا نام قاسم یہی کیا ہو جائیں گے ابو. تو فرمایا آپ نے سمو بسمی ولا تکتنو بھی کنیت تھی پڑھانی آپ نے پکانے صلی اللہ علیہ وسلم. لا نکنیک ابا القاسم, انصار نے کہا کہ ہم آپ کو القاسم نہیں کہیں گے, سوچ لیجیے گا چاہے قاسم نام رکھو جو بھی نام رکھو ابو القاسم آپ کو ہم نہیں کہیں گے, اور آپ کی آنکھ کو ٹھنڈا نہیں ہونے دیں گے. سوچ رہے ہیں آپ بھی ابو القاسم ہو جائیں تو آپ کی آنکھ کو ٹھنڈا ہونے دیں ہم اس کہہ کر کے, بالکل نہیں ہو سکتا یہ. اور میں آپ نے انصار نے صحیح کہا بالکل, حدثنا عباد بن موسى قال اخبرنا عبد الله عن يونس عن الزهري عن سمعت بن عبد الرحمن بن ابي سلمة معاويه رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يريد الله بخير يفقهه في الدين ثم الله بعث واتى القاسم ولا تزال هذه الامه ظاهرين على من خالفهم حتى ياتي امر الله وهم ظاهرون. فرش في حديث كتاب العلم. حدثنا محمد بن سناد قال حدثنا ابو لحم قال حدثنا بلال بن عبد الرحمن بن ابي عمرو كان ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما اوتيتم ولا امنعكم انما انا قاسم قد قضى بحيث اسلمت. فرمایا آپ نے نہ تو میں کسی کو دیتا ہوں نہ کسی کو منع کرتا ہوں, بس میں تقسیم کار ہوں, جہاں اوپر والے کا حکم ہوتا ہے وہاں بس دے دیتا ہوں. ان رجالا یتقوضون یتصرفون کے معنی میں ناحق غلط تصرف کرتے ہیں اللہ کے مال میں. اللہ سبحانہ وتعالی نے اس امت محمدیہ کے لیے مال غنیمت کو جو جہاد میں حاضر ہو حلال قرار دیا. اس سے پہلے جو امتیں تھیں ان میں سے کسی امت کے لیے غنیمت کا مال حلال اور جائز نہیں تھا, یا تو انہیں جہاد کی اجازت نہیں تھی کہ غنیمت ملے, یا جہاد کی اجازت تو تھی لیکن مال غنیمت جو ملے اس کو استعمال کرنا ان کی جائز نہیں تھا. آگ آتی تھی جلا کر کے خاک کر دیا کرتی تھی, وہ استعمال کریں اس کی اجازت نہیں تھی مال غنیمت کے استعمال کرنے کی. اللہ سبحانہ وتعالی نے اس امت پر خصوصی فضل و کرم کیا, مال غنیمت کو ان کے لیے جائز و حلال قرار دیا. تو اب یہ جو ہے مغانم قبل اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے بیان کریں, یہ عام لوگوں کا تھا, عام جو لوگ ہیں ان کے لیے تھا, لیکن بعد میں قرآن کی آیت نازل ہوگی وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى, یہ یہاں پر قرآن کی آیت نازل ہوگی اور وضاحت ہوگی کہ پانچواں حصہ نکالنے کے بعد جو چار خمس ہوں وہ سب کس میں تقسیم ہوں گے, کس میں تقسیم ہوں گے چار خمس, مجاہدین میں, مجاہدین ہیں باقی چار خمس میں تقسیم ہوگا, ایک خمس وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائے گا جو آپ ان ضروریات میں استعمال کریں. الاجر والمغنم. حدثنا ابو اليمن قال اخبرنا شعيب قال حدثنا ابو الدناس عن الحارث عن ابي هريره رضي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده وإذا هلك فيصل فلا فيصل بعده والذي نفسي بيده لتنفقن شهودهما في سبيل الله. حدثنا إسحاق قال سمع جرير عن عبد الملك عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده وإذا هلك فيصل فلا فيصل بعده والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله. حدثنا محمد بن سفيان قال حدثنا وشيب قال أخبرنا سيار قال أخبرنا سيار قال حدثنا يزيد بن ثقيل يزيد الثقيل قال حدثنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحلت لي الغنائم. حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن سفيان عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تكفل الله لمن جاهد في سبيله لا يكفله إلا الجهاد في سبيله وتصديق كلماته بأن يدخله الجنة أو يرجعه إلى مسكنه التي خرج منه مع ما نال من أجر أو ظلم. صحیح روایت ہیں جس سے پہلے آپ پڑھ چکے ہیں، کوئی نئی چیز نہیں ہے. یہ حدیث ہے جو پہلی بار آپ کے سامنے آ رہی ہے. حدثنا محمد بن علاء قال حدثنا ابن مبارك عن معمر عن حمام بن نصير عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم. اس سے پہلے بھی امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کا حوالہ دیا تھا کہ اس باب میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت موجود ہے، کسی آدمی نے شادی کی اور شادی کے بعد جہاد میں نکل جائے، تو کہا تھا اس میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت موجود ہے. وہ روایت اس وقت آپ کے سامنے ہے. غزا نبی من الانبیاء، ایک بار انبیاء میں سے کوئی نبی تھے غزوے میں نکلے. ملک بدع امرات یبنی بیا، کہا تین طرح کے لوگ میرے ساتھ جہاد میں نہیں نکلیں گے، تین طرح کے لوگ جہاد میں میرے ساتھ نہیں جائیں گے. ایک تو وہ شخص جو کسی عورت کے بدع کا مالک ہوا، وہ بھی نکاح کے معنی بھی آتا ہے، فرض کے معنی بھی آتا ہے، جمع کے معنی بھی آتا ہے، ان سارے معنی استعمال ہوتا ہے. وہ ہے کہ کسی نے نکاح کیا ہے، شادی کی ہے کسی نے، ابھی نہیں نہیں بالکل، اور عورت کا مالک ہوا ہے، اس کی شرمگاہ کا مالک ہوا ہے، وہ میرے ساتھ نہیں جائے گا. اور ابھی اس کا ارادہ ہے کہ بی بی کو رخصت کر کے اپنے گھر لے کر کے آئیں، اور ابھی رخصت ہی اس کی نہیں کی ہے، انتظار میں ہے، ایسا آدمی میرے ساتھ نہیں جائے گا. ورنہ جائے گا تو دل کہاں لگا رہے گا، گھر پہ بیوی میں لگا رہے گا، تو ایسا آدمی جہاد کیا کرے گا. نمبر ایک، ایسا کوئی آدمی نہیں جائے گا میرے ساتھ. ایک آدمی نے گھر بنانے کی تیاری کی ہے، دیواریں ساری کھڑی ہو چکی ہیں، چھت نہیں لگی ابھی، ایسا بھی میرے ساتھ نہیں جائے گا. جائے گا لگانے کے بتائیں دیواری کی گر جاتی، محنت سے بنائی یہ چھت لاتے تھے تو مطلب ہو جاتا، تو ایسا بھی کوئی آدمی میرے ساتھ جائے گا نہیں جہاد میں. اور ایسا بھی کوئی آدمی نہیں جائے گا کہ جس نے کوئی بکری خریدی ہے یا حاملہ اوٹنی خریدی ہے اور اسے انتظار ہے کہ اب تب آج کل میں بچہ دینے والی ہے، اب جائیں گے جہاد میں تو پتہ نہیں بچہ دے دے تو کیا ہو جائے، مشکلات گھر پہ پیدا ہو جائیں گی، سب کیسے کیا ہوگا، ایسا کوئی آدمی بھی جہاد میرے ساتھ، تین قسم کے لوگ جہاد میرے ساتھ نہیں جائیں گے. جب گئے قریا کے پاس جہاں حملہ کرنا تھا، عصر کے وقت پہنچے یا عصر کے قریب، تو سورج سے کہا انکی مام، تمہیں بھی حکم ہے کہ کچھ دیر بعد تمہیں غروب ہونا ہے اور مجھے بھی حکم ہے کہ غروب آفتاب سے پہلے قریا فتح کرنا ہے. دونوں کو حکم ہے کہ تمہیں حکم ہے غروب ہونے کا اور مجھے حکم ہے کس کا، کہ غروب آفتاب سے پہلے کیا کرنا ہے، اس بستی کو فتح کرنا ہے. اس کے بعد دعا کی اللہ تعالیٰ سورج کو تو روک دے، سورج رک جائے جب تک میں اس کو فتح نہ کر لوں. چاند سے کیا ہوا، سورج رک گیا ہونا سر، جس طرح کبھی چاند کے دو ٹکڑے ہوئے ہیں وہی سورج بھی کیا ہوا چلتے چلتے سورج کے، ہاں جو جس کا شمس تدریل مستقر اللہ، وہ سورج بھی کبھی ہاں رک چکا اپنی جگہ پہ رک گیا، اس کے بعد وہ فتح ہوا، اس کے بعد غروب ہوا. اب آگے آ رہا مسئلہ جو یہاں پر محل استدلال ہے، اب پورا بستی فتح ہو گئی، مال غنیمت سارا لا کے جمع کیا، کسے جمع کیا گیا، کسے جمع کیا گیا کہ آسمان سے آگ آئے گی سارا جلا کے خاک کر دے گی. اب آگ آئی تو لیکن آگ کھا ہی نہیں رہی اس کو, جلا نہیں رہی ہے. فرمایا کسی نے کچھ خیانت کی ہے, پورا سامان نہیں آیا ہے, کسی نے کچھ چرا کر کے رکھ لیا سامان. جتنے قبیلے ہیں ہمارے ساتھ مجاہدین کے, ہر قبیلے کا جو امین ہے, ہر قبیلے کا جو سردار ہے, وہ آ کر کے میرے ہاتھ پر بیعت کرے. اب آئے وہ تو ایک قبیلے کے سردار کا ہاتھ ان کے ہاتھ میں چپک گیا, بیعت کی تو ہاتھ میں کیا ہو گیا, چپک گیا. کہا کہ آپ لوگوں ہی تمہارے ہی خاندان کے کسی آدمی نے خیانت کی ہے, اب تمہارے خاندان کے تمام افراد ایک ایک کر کے آئے مجھ سے بیعت کریں. اب اس قبیلے کے دو تین لوگوں کے ہاتھ ان کے ہاتھ سے چپک گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ آپ ہی تین لوگوں میں سے, آپ ہی تین لوگوں نے مل کے خیانت کی ہے, کچھ جو ہے ساتھ ساتھ بتا دیں یہاں پر. ہاں گئے وہ لوگ, اس کے بعد سونا لے کر کے آئے, جیسے گائے کے سر کے برابر سونا تھا, بڑا سا سونا جیسے راتو بکرا گائے کا سر, اتنا اچھا خط لے کر کے آئے, لا کر اس میں ڈال دیا. اس کے بعد آ گئی اور سارا مال جلا کر کے خالص کر دیا. اللہ نے دیکھا کہ یہ قوم, یہ جو مسلمان امت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے, یہ کمزور لوگ ہیں, ضعیف لوگ ہیں, لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ہماری ضعف اور عاجزی کو دیکھتے ہوئے مال غنیمت کو امت کے لیے حلال قرار دیا. جی شاہد صاحب, کیا جی؟ ہاں کہا کہ میرے ساتھ تین طرح کے لوگ نہ جائیں, روک دیا انہوں نے. یوشع بن نون کے بارے میں آتا ہے کہ یہ کون تھے, یہ نبی یوشع بن نون تھے علیہ السلام, ان کے زمانے کا واقعہ. ماں فتح تو قریتن, چلیے وہ بھی صحیح ہو سکتا ہے, ماں فتح قریتن. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر بعد میں آنے والے مسلمانوں کا مسئلہ نہ ہوتا تو جو بھی قریے میں فتح کر رہا ہوں یا فتح کیے جا رہے ہیں ان سب کو میں فاتحین میں تقسیم کر دیتا, جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کو خمس نکالنے کے بعد فاتحین میں تقسیم کر دیا تھا. لیکن مسئلہ یہ ہے, چنانچہ مشورہ دیا صحابہ کرام نے, اگر اس طرح سے آپ سارا تقسیم کر دیں گے تو یہ ساری پراپرٹی چند لوگوں کے ہاتھوں میں آ جائے گی, جو بعد میں لوگ آئیں گے پھر ان کو کیا ملے گا, ان کا کچھ نہیں رہ جائے گا. چنانچہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کا مشورہ پسند آیا اور انہوں نے اس طرح سے پھر نہیں کیا کہ وہ سارا اس کے بعد ان کے پاس جو آتا تھا اس میں سے سب کو تقسیم ہوتا تھا, تمام مسلمانوں کے پاس جایا کرتا تھا. انہوں نے مقرر کر دیے تھے لوگوں کے لیے سالانہ وظیفے مقرر کر دیے تھے. تو اس طرح سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری جو علاقے مفتوح ہوئے وہ سب غانمین میں فاتحین میں تقسیم نہیں فرمائے صحابہ کرام کے مشورے سے. تو معلوم ہوا کہ الغنیمت لمن شہد الوفا, مال غنیمت ان کے لیے ہوتا ہے جو فاتحین ہوتے ہیں, جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کو فاتحین میں تقسیم فرمایا تھا. ٹائم ہوا کہ نہیں ہوا, ہو گیا وہ؟